Powoli już zbliżamy się do końca tych osobliwości. Dobra wiadomość jest taka, że za tydzień się znów spotkamy, to w zwiększonym wymiarze, by posłuchać osobliwych kolęd. Jeżeli dobrze liczę, a nie mam przy sobie kalendarza, to za tydzień Wigilia, czyż nie? No właśnie. I teraz na zakończenie jeszcze tylko Prayer in the Dark, coś jak najbardziej na miejscu, Powerwolf, bo przyszła już Ola Kaczkowska, która z dużym sceptycyzmem podeszła do rewelacji dzisiaj ogłoszonych w osobliwościach, no ale cóż, może zakochana. Na trójkowym zegarze minęła druga. A nie, to za tydzień dopiero. Tak, za tydzień słyszymy się. Najpierw osobliwości muzyczne bardzo świąteczne, a później Jasna Strona Mocy też będzie bardzo świątecznie. Od 3 do 6 rano słyszeć się będziemy. Wyjątkowo, ale tak jakoś wypada, że co święta prawie co roku się słyszymy po Ciemnej Stronie Mocy, czyli po Jasnej Stronie Mocy, co jest bardzo miłe. Dzisiaj 373. wydanie naszego spotkania. I tak cichutko zaczynamy i takie to nasze spotkanie dzisiejsze po ciemnej stronie mocy będzie przedświąteczne w tym całym zabieganiu, które was wszystkich otacza, podejrzewam. Przyszedł moment i tak zastanawiałam się, czy nasza audycja dzisiejsza to powinno być takie pełne energii spotkanie dwugodzinne, czy może właśnie wręcz odwrotnie. Na uspokojenie, na sprawdzenie listy prezentów, tych od Mikołaja. W razie czego, jak już ktoś ma prezenty, na przykład te dwie godziny można przeznaczyć na pakowanie tych prezentów, bo będzie ku temu, wydaje mi się, że będzie ku temu idealny nastrój. Zapraszam ciepło na naszą grupę, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, oficjalną grupę na znanym portalu społecznościowym. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, proszę pisać csm@polskieradio.pl. What power art thou, who from below has made me rise, unwillingly and slow, from the beds of everlasting. Was building a dream, so I followed the mile where there was earth to plow, guns to bear. I was there on the job. Once I built a railroad, made it a race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, so I followed the mile where there was earth to plow. Now comes the bear. Don't you remember? They call me out. It was out of the town. See, don't you remember? I'm your pet, buddy. Can you spare a dime? Sky thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then wasn't thinking of you anymore. Śniegu jak na lekarstwo za oknem, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w Warszawie. Dlatego dzisiaj po ciemnej stronie mocy sami sobie będziemy śnieżną kołdarkę tworzyć. Thank you. hearts were stone. Oh, couldn't get us high. Boy and girl meets God. Oh, couldn't get us high. Thank you. apartment block, block my vision and distort my perception of the range and the change in the landscape. Between where I am and the rest, love respect, love respect. Daniel August, Love and Respect, a wcześniej Sigur Rós, czyli byliśmy moment na Islandii i tej Islandii jeszcze przed godziną czwartą. Tak, przed godziną czwartą na pewno jeszcze wrócimy. csm@polskieradio.pl, jeżeli ktoś by chciał podzielić się czymkolwiek mailowo, proszę pisać, albo jakiekolwiek pytanie zadać, proszę pisać. A jeżeli ktoś z Was jest na Facebooku, to na tym samym znanym portalu społecznościowym jest też nasza grupa. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam tam ciepło. Where the doors are rolling all day long, where the stairs are leading you down to die, where the windows are breathing in the light, where the rooms are a collection of our lives, this is a place where I don't. Ah, Thank you. wasted dream. Thank you. Oh. inside the core, tombs that sound as unripe fruit. A gold.